Ας αρχίσουμε όμως να αναλύουμε τα κείμενα του Γιάννου Αναστασίου του Σιναήτου. Επιλέγω εγώ, όπως πάντα, το κάνω τα ερωτήματα. Όλα είναι όμορφα τα ερωτήματα, επιλέγω. Ας ξεκινήσω από ένα εύκολο. Εύκολο με, κατά την έννοια της κατανοήσεως, της προσβάσεως, ή γιατί και άλλες φορές έχω κουβεντιάσει για αυτά τα θέματα. Και είναι εύκολο θέμα μένα, αλλά είναι βασικό και αφετηριακό για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει πνευματική χριστιανική ζωή. Αλλά είπαμε, θέλουμε να δώσουμε κάποια έρμα, κάποιες βάσεις στη ζωή μας μέσα, κάποια στηρίγματα, για να μπορούμε να στεκόμαστε. Λέει λοιπόν, στο τέταρτο ερώτημα του ο Άγιος Αναστάσιος Σιναήτης, εάν κάποιος πάυσει την αμαρτία, αρκεί αυτό για μετάνοια ή όχι? Είναι ένα ερώτημα που ξαφνιάζει. Γιατί μετάνοια τι σημαίνει? Πάβει αμαρτία. Εδώ προβληματίζεται, εδώ είναι το κάλος του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου. Προβληματίζεται στα αυτονόητα. Και είναι πολύ καλό που προβληματίζεται στα αυτονόητα. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε ποτέ, μπορεί να το σκεφτήκατε. Αλλά είναι πραγματικά ξαφνικό το ερώτημα. Εάν κάποιος λοιπόν πάυσει την αμαρτία, είναι αυτό μετάνοια ή όχι? Και απάντηση σωριδών, θα το εξηγήσουμε μετά από λίγο, που δίνεται από αυτόν και τον άλλον πατέρα που χρησιμοποιεί, είναι όχι. Το να σταματήσει μια αμαρτία δεν είναι μετάνοια. Θα πείτε τι είναι μετάνοια, για να το δούμε. Η Αγία Γραφή λέει, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Βλέπετε, δεν λέει απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό, λέει. Βιβλικός στίχος είναι αυτός. Είναι φανερό, λέει ο Άγιος Αναστάσιος, ότι πρέπει μετά την πάυση της αμαρτίας να επιδείξεις και αξίους καρπούς της μετανοίας. Γιατί ο Απόστολος λέει, όταν παραδώσατε άλλοτε τα μέλη σας, υπόδουλα στην ακαθαρσία και την ανομία, έτσι και τώρα παραδώστε τα μέλη σας, δούλα στη δικαιοσύνη, που θα συντελέσει στον αγιασμό σας. Βλέπετε, δεν απλώς ήμουν δούλος μιας αμαρτίας, ενός πάθους, έστω σωματικού, και το σταμάτησα. Πρέπει το ίδιο μέλος του σώματος να μετασχηματιστεί ολόκληρο και να στραφεί προς το Θεό και στην αρετή. Όχι απλώς να σταματήσει. Το σταμάτημα αμαρτίας δεν είναι μετάνοια. Αυτό σας το τονίζω και για προσωπική σας χρήση, για το χώρο της εξομολογήσεως. Βέβαια, τα λέω πολλές φορές, δεν βγαίνει και τίποτα ουσιαστικό. Κάτι βγαίνει βέβαια, όπως όταν στύψει ένα λεμόνι βγαίνουν 10 σταγόνες, κάτι βγαίνει. Κάποιος κάτι συλλαμβάνει. Κρατήστε μας αυτό το στοιχείο. Έπειτα ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει. Βλέπετε πώς γίνεται ο μετασχηματισμός. Ως προς την αγάπη να είστε γεμάτοι ιστοριό ένας προς τον άλλο. Δηλαδή, αν μισούσες κάποιον και σταματήσεις, πρέπει όχι μόνο να έχεις αγάπη, πρέπει να είναι με στοργή. Και ως προς την αμοιβαία εκτίμηση, ο ένας να ξεπερνά τον άλλο. Δεν είναι αρκετό να πούμε δεν εκτιμούσε ο ένας τον άλλο και τώρα να έχουμε αμοιβαία εκτίμηση. Οτιδήποτε αμοιβαίο στην ορθοξία μας είναι εμπόριο. Το ξανατονίζω, οτιδήποτε αμοιβαίο είναι εμπόριο. Είναι παίρνω και δίνω. Μετρήστε το σε οποιαδήποτε επίπεδο. Όπως αν κάνεις κάτι και περιμένεις ευχαριστώ, σας το έχω πει άλλες φορές, είναι εμπόριο. Έδωσες κάτι, πήρες ευχαριστώ. Ή αν κάνεις κάτι και περιμένεις να μην σε βρήσουνε, είναι και αυτό εμπόριο. Έκανες κάτι, αλλά περίμενες να μην σε βρήσουνε. Εάν έκανες κάτι και περίμενες να βρεθούν καλά, πάλι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Άρα μέσα στο χώρο της πνευματικής μας ζωής δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Εδώ τι λέει? Και ως προς την αμοιβαία εκτίμηση, ο ένας να ξεπερνά τον άλλο και να μην είστε οχνηροί ως προς το ζήλο, να είστε θερμοί ως προς το πνεύμα. Προσέξτε τι φοβερά κείμενα είναι αυτά. Λέει να μην έχετε προς ζήλο και να πείτε έχω ζήλο να κάνω. Δεν αρκεί ο ζήλος. Ο ζήλος μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρομήσεις. Εξάλλου όλοι ξέρουν τη λέξη ζηλωτής, που υπερβολικό ζήλο μπορεί να καταλήξει σε αίρεση, να καταλήξει να διχάσει την εκκλησία. Έχουμε γνωστά σχήματα, αγιορείτικα κτλ. Δεν αρκεί ο ζήλος. Είναι αυτό που λέει το κείμενο «Ζήλος σου κατ' επίγνωση». Εδώ είναι να είστε θερμοί ως προς το πνεύμα. Τι σημαίνει να είμαστε θερμοί ως προς το πνεύμα? Θα πείτε τι είναι αυτό πράγμα δηλαδή? Ότι η ζωή μας εξαρτάται από τη χάρη του πνεύματος. Δεν έχουμε δικές μας συνιστώσεις και συντεταγμένες. Είναι αυτό πολλές φορές το ονοματίζω και το λέω ως απόλυτη εμπιστοσύνη προς το Θεό. Και προσέξτε, το λέω απόλυτη. Δεν υπάρχει ασκητικό. Η σχέση μας με τον Θεό είναι απόλυτη. Ή τον εμπιστευόμαστε ή τον εμπιστευόμαστε. Δεν υπάρχει σχετική εμπιστοσύνη. Και υπερτώντας έτσι το θέλημα του Θεού στη ζωή σας, να έχετε ελπίδα. Βλέπετε, η ελπίδα κάνει το πνεύμα να έχει μέσα ζεστασιά. Εμείς χάσαμε την ελπίδα μας πολλές φορές, να πελπιζόμαστε χίλια πράγματα. Και φυσικά όποιος έχει ελπίδα είναι αυτονόητο. Έχει και υπομονή και προσμονή και τίποτα άλλο. Εμείς γιατί δεν έχουμε υπομονή? Γιατί δεν έχουμε ελπίδα στο Θεό, γιατί χανόμαστε. Είναι η απάντηση που δίνει λοιπόν μέσα από αυτό το μετασχηματισμό της αμαρτίας. Δεν αρκεί λοιπόν να σταματήσει την αμαρτία, να αρχίσει ο μετασχηματισμός. Να χρησιμοποιήσω τώρα κείμενα και άλλων πατέρων που μας παραθέτει ο Άγιος Αναστάσιος, ο Συνάητης, για να δείτε πόσο όμορφα είναι και αυτά τα κείμενα. Διαβάζω ένα κείμενο του Χρυσοστόμου που το επέλεξε ο Άγιος από την ερμηνεία, τα ερμηνευτικά κείμενα από το Ματθαίο. Κάνε, λέει, καρπούς αξίους τις μετανοίες. Δηλαδή, άρπαξε σε αυτά που ήταν ξένα, δώσε λοιπόν και τα δικά σου. Πόρνευσες, να κάνεις εγκράτεια. Έβρισες και χτύπησες, να εγκομιάζεις λοιπόν εκείνους που σε βρίζουν και να ευεργετείς εκείνους που σε χτυπούν. Πόσο μακρινά μας φαίνονται αυτά. Κάθε φορά που τολμώ να πω κάτι σε κάποια εξομολόγηση μου λένε αυτά είναι πολύ δύσκολα, δεν γίνονται. Μα πάντα η ίδια απάντηση. Και αυτό σου λέει μόνο αυτό είναι το κριτήριο. Αυτή είναι η υπέρβαση. Δεν αρκεί να μην κάνεις απλώς την αμαρτία. Έβρισες λοιπόν και τώρα να εγκομιάσεις εκείνους που σε βρίζουν και να ευεργετείς εκείνους που σε χτυπούν. Έκανες άσο τη ζωή και μέθησες, να νηστεύεις και να πίνεις νερό. Είδες μασελγή ματιά ξένη ομορφιά, στρέψε αλλού τα μάτια σου για να μην δουν κάτι ανώφελο και να ανέβει πάλι θάνατος από τα παράθυρα όπως είναι γραμμένο. Δηλαδή δεν αρκεί να μην βλέπεις αυτό που λέει στον Μαρτωλό, να μπορείς να δεις το κάλος του Θεού. Όχι να στάρεις το μάτι σου κάπου αλλού, να πεις εντάξει δεν βλέπω τώρα αυτό το αμαρτωλό που έβλεπα, τώρα θα βλέπω την κολόνα της ΔΕΗ και δεν θα αμαρτάνω. Αυτό θεωρείται αποτυχία. Μα να πεις κολόνα της ΔΕΗ δεν μου δίνει καμιά έλξη, καμιά ερωτική διάθεση. Όχι, δεν είναι εκεί ιστορία. Είναι η λαθασμένη μεταστροφή. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στο ίδιο επίπεδο. Σε έκανε η όσφρηση θηλυπρεπή. Αυτό το λένε και άλλοι πατέρες και μάλιστα υπάρχουν κείμενα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας όπου αυτό το αναλύουν, ειδικά στην ακολουθία του ευχελαίου που έχει κάτι εκταταμένες ευχές. Που συνήθως είναι μεγάλο το ευχαίρο και κουραζόμαστε, έχει τέτοιες πολύ ωραίες ευχές για το μετασχηματισμό των αισθήσεων. Σε αυτή τη ρίζα βρίσκεται ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει: σε έκανε η όσφρηση θηλυπρεπή και πράγματι λένε οι πατέρες ότι ακόμη και η όσφρηση μια τόσο σχετικά κίνδυνη αίσθηση. Εντάξει, το μάτι είναι, η ακόη είναι το μάτι να δεις, να πειραστείς, να ακούσουμε τα αυτοί κάτι. Η όσφρηση είναι κάτι πολύ λεπτεπίλεπτο. Στέκονται πολλοί πατέρες και σε αυτά τα λεπτεπίλεπτα. Μην ξεχνάτε πως αν δεν καλλιεργηθούμε στα λεπτεπίλεπτα δεν θα μπορούμε ποτέ στη ζωή μας να κατανοήσουμε την άβρα τη λεπτή που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ως άβρα λεπτή καταβαίνουσα. Αυτό το συναντάμε έτσι για πρώτη φορά ως ορολογία στα κείμενα με τον προφήτη Ηλία που κατεβαίνει μια άβρα λεπτή πάνω του, καταλαβαίνει την παρουσία του Θεού. Άρα ασχολούμενος και με τα πολύ εκλεπτισμένα αισθητικά κριτήριά μας μπορούμε να μπούμε σε αυτήν την άβρα τη λεπτή. Συνεχίζω το κείμενο που παραθέτει ο Άγιος Αναστάσιος Συναήτης από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Βλέπετε, είναι το κάλος αυτής της θεολογίας τόσο μεγάλο που ένας ο πατέρας λέει τη γνώμη του για ένα τόσο μεγάλο θέμα και ταυτόχρονα παραθέτει και τη γνώμη άλλου μεγάλου πατέρα, του εξεπέραστου Γρηγορίου του Θεολόγου, και προσθέτει κάλος στο λόγο του για να πει: κοιτάξτε, εγώ αυτό που λέω είναι μια προσθήκη στο κάλος των άλλων πατέρων. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το μεταθυματισμό. Το πώς δεν σταματάς την αμαρτία, απλώς ότι μετασχηματίζεις το χώρο της αμαρτίας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τον Γρηγόριο Θεολόγο. Αποχαυνώθηκες με την αφή, αποκήρυξε τη μαλθακότητα. Σε μετέπισε η ακοή, βάλε θύρα στα απατηλά και περίεργα λόγια. Χθες ήσουν γλεντζές, σήμερα γίνεσαι ο φρονιστής. Και ύστερα από λίγο, χθες ήσουν επιδεικτικός, σήμερα εμφανίσου θεωρητικός. Να το εξηγήσω πρέπει. Ήσουν επιδεικτικός. Έκανες επίδειξη. Τι σημαίνει να το μεσχηματίσεις να γίνεις θεωρητικός? Βέβαια, εμείς το λέξη θεωρητικός το ξέρουμε σαν μια θεωρία, σαν μια ιδεολογία. Η θεωρία πάντοτε είναι μια φανέρωση Θεού. Ο επιδεικτικός είναι αυτός ο εγωιστής ο οποίος κάνει διαφήμιση, marketing, διαφημίζεται, θέλει να παρουσιαστεί. Εδώ πάει κάπου αλλού. Εμείς δεν χρειάζεται να φανερωθούμε σε κάτι, να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, να πούμε τι είμαστε. Γιατί δεν χρειάζεται? Θα πείτε άνθρωποι δεν είμαστε. Μα επειδή ακριβώς είμαστε άνθρωποι. Καθώς μας έκανε με τέτοιο κάλος, μας έκανε φανερούμενος. Τα πλάσματα του Θεός από την απέραντη του αγάπη τα έκανε φανερούμενα. Προσθέστε, κρύβεται ο ίδιος και βάζει εμάς μπροστά. Όλη η Εκκλησία δεν είναι αυτό το στοιχείο? Τι είναι η Εκκλησία που καθημερινά λειτουργούμε? Η λειτουργία, η εξομολόγηση, η αρίση, η πνευματική. Αυτό όλα θα μπορούσε ο Θεός να τα κάνει μόνος του, δεν είναι έτσι? Να κάνει μόνος του τη λειτουργία. Και βάζει εμάς τους αναξίους, κλήρονται και λαό, να λειτουργούμε παρουσία αυτού και να φανερούμεθα εμείς και εκείνος να κρύβεται. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός μας έκανε φανερούμενος. Γιατί μας έκανε πρόσωπα. Μας έκανε εικόνα και ομοίωση. Αυτό δεν είναι αρκετό? Αυτό δεν είναι το μείζον? Υπάρχει κάτι πιο μείζον για να φανερωθούμε? Και σίγουρα είναι βεβήλωση της αγάπης του Θεού. Μας κάνει ο ίδιος να φανερούμεθα ως Θεοί στα μάτια του κόσμου. Αυτό γινόμαστε. Και πάμε με άλλα στοιχεία και με άλλα δεδομένα και με άλλες προδιαγραφές να φανερωθούμε και να αποδείξουμε τι είμαστε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα που πιάνε εδώ οι πατέρες. Γιατί ακριβώς εδώ κρύβεται ο μεγαλύτερος χώρος των αμαρτιών μας. Η καταξίωση, η αναγνώριση, το πόσο με καταλαβαίνουν, το πόσο με απορρίπτουν. Μα το πρωτογενές δεν είναι αρκετό? Ο Θεός μας έκανε φανερούμενος. Αυτό μας έκανε. Βλέπετε ένα μικρό σπόρο από ένα μικρό καρπό. Ένα πολύ μικρό καρπό από ένα δαμάσκηνο, πείτε. Είναι τόσο μικρός ο σπόρος, τόσο ταπεινός. Κανείς δεν του δίνει σημασία. Αλλά αυτός ο σπόρος, καλλιεργούμενος με απλά δεδομένα, λίγο χωματάκι, λίγο βροχούλα, λίγο νεράκι, αναδεικνύεται σε ένα δέντρο και γίνεται ένας καρπός εύγεστος. Πώς φανερούνται? Διε δύο κόπων? Γιατί προσέθεσε κάτι σε αυτό το οποίο το έδωσε ο Θεός μέσα του? Εμείς το εκτιμούμε αυτό τον καρπό και το φρούτο για την ομορφιά και για την ιδίτητα της γεύσεώς του. Αυτό που το έδωσε ο Θεός. Φανταστείτε να προσθέτετε πάνω του άλλα πράγματα. Να βάζε ρούχα, να βάζε μακιγιάζ, να βάζε γυαλιά, να βάζε καρφάκια, να βάζε ό,τι θέλετε να βάλετε. Πείτε το πώς θέλετε. Έχει κάτι περισσότερο να φανερωθεί? Πολλές φορές χαμογελώντας λέω σε πολλά νέα παιδιά, είναι συνήθως μαθητές στο σχολείο, μου λένε να τρυπήσω τα αυτή μου. Του λέω γιατί? Να κρεμάσω όλους κουλαρίκι. Λέω κοίταξε, ο Θεός δεν ξέρει, θα σου κάνει μια τρύπα παραπάνω στα αυτή σου. Μα να περιττών, γιατί? Τι να σου πω? Πού τι χρειάζεται να τρυπήσει δηλαδή? Γιατί να κάνεις μια παρέμβαση πάνω σου? Γιατί κάνουμε παρέμβασεις πάνω μας? Γιατί θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας με τέτοιες παρεμβάσεις? Τι θέλουμε να αποδείξουμε? Και είναι μια σειρά τέτοιων πραγμάτων. Για να πετύχω στη δουλειά μου, για να βρω γυναίκα, για να βρω άντρα, για χίλια πράγματα. Για να μην είσαι χαμένος. Μπορείς να αφήσεις να είσαι αυτό που σου άφησε ο Θεός να είσαι? Αυτό ποτέ το δοκιμάσατε? Δοκιμάσατε ποτέ, και ας φαίνει τη λέξη ασκητική, το λάθραβιό σε? Το να είσαι κρυμμένος στη ζωή. Το λάθραβιό σε δεν σημαίνει μια μίζερη, κακόμοιρη ζωή. Έχει ένα πολύ μεγάλο μεγαλείο. Να μην θέλεις να δείξεις τίποτε. Και να αφήνεις τον Θεό, ο οποίος χαριτώνει τους ανθρώπους αυτούς, εκείνος να φανερώνει ό,τι έχεις πάνω σου και αν πρέπει κάτι να φανερώσει. Αυτό είναι το καλό της Ορθοδοξίας μας. Για αυτή η αγωνία. Άρα, μένοντας μέσα σε αυτό το πρώτο ερώτημα του Αγίου Αναστασίου του Σουναίτη, που το γενικό του θέμα ήταν αρκεί να σταματήσουμε την αμαρτία, και λέει όχι, πρέπει να μετασχηματίσουμε ό,τι κακό έχουμε πάνω μας. Δεν αρκεί λοιπόν να σταματήσεις να κάνεις το κακό, να μετασχηματίσεις αυτό το κάλος του λάθραβιό σου και όλα αυτά που λέω και να κατευθύνεις στο Θεό. Χθες ήσουν υνοπότης, σήμερα γίνει υδροπότης. Σήμερα κάνεις σπατάλες με κρεβάτι ελεφάντινα και ελεφίντεση με τα καλύτερα αρώματα, αύριο να ξαπλώνεις σε ταπεινά κρεβάτια. Αντί να είσαι γελοτοπιός, να γίνεις σκεπτικός. Αντί καλοπιστής, να είσαι έτσι, όπως συντημένος απλά. Αντί περήφανος και κομπαστής, να είσαι ευτελής. Αντί να κρατείς ψηλά το κεφάλι, ας το Θεό να το κρατεί το κεφάλι σου, όπου θέλει να το κρατήσει. Ήταν αυτό το πρώτο ερώτημα του Αγίου Αναστήτου Συναήτω, αρχίζοντας να ασχολούμεθα με τα ερωτήματά του, αυτού του Πατριάρχου Αντιοχίας, που θέλοντας να προσφέρει πραγματικά πολύ βαθιά πνευματική τροφή στο λαό του, έπαιρνε ερωτήματα που σίγουρα του επιβάλλονται και τα απαντούσε, όπως είπα, χρησιμοποιώντας και τους άλλους πατέρες.